د مخ کی صورت سوره انشراح علم نشرح لگا کی الله د خپل حبیب او صاف او د غی فضائل بیان کل پدی سوره 3 کې مل رب العزت د خپل یوسو قسمونو ذکر کړي او د غی نفس پدریم آیات مبارکه کې جواب قسم ذکر کړي جواب قسم کې الله دا خی چې دا دور قسمونه ما صد پاره وخړل دا سوره 3 مکی سورت ته اته آیاتونه دي د کې الله رب العزت د سو سيزونو قسم خړلې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم و 3 زما د قسم وی پینزر بانے 3 دینزر اغا معروفا و مشہورا و ناغیت 3 وی و 3 قسم دے پینزر بانے و الزیتون او پاغون ادخون و تور سینین قسم وی پدی خار بانی چی دا امن وال خار دے دا سلور قسمونا اللہ رب العزت و خورد دا غتین او زیتون بعض علماء پر خپل حقیقی مانا بانی غستے چی دا دین آغا آم ہونا دین زراو دا زیتون دا خون مراد دا او دا د دې خپل حقيقي معنا ده د ګاو سلفو ناج پای کې ابن عباس رضی الله عنهما ده حسن بصري امام مجاهد او کرما رحمهم الله دې دی وي چې تین نه مراد سدي هو تین او کوم الذي تاكلون هغه انزرت مراد دې چې تاسو خوري او د زیتون ناغ خونه مراد دی چې تاسو داغی نه تیل نه چوڑوئی دا یو قولو پا آیات مبارکه کی دویم قول دامو او دام دی ابن عباس رضی اللہ عنہما نه نقلو چې د تین نه مراد اغا جماعت دی د نوح علیہ السلام چې په جودی غر جوړ کړی شوی اتین مسجد نوح علیہ السلام الذي بنی علی الجودی او د زیتون نہ مراد غ جماعت د بیت المقدس ده نور اقوالم پدی کی د علماء نور اقوالم پدی کی دا او باز ویلو چې دین مراد هغه درې مقامات دی د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام درې مقامات تی لکتین او زیتون پاغا لاکو چیغی تشام وی او دا مبارک لاکر او پائے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و نور بزرگن و انبیاء علیہ السلام دارنگی توری سینین ام دا شام پا مبارک لاکر کرے او دا غا مبارک مقامو چی حضرت موسیٰ علیہ السلام سر اللہ خبری کری وی وحی شوی وی او بلد الامین خو بلد الامین دے چداد ابراہیم علیہ السلام اغا مقام حجرتو او دا سید الانبیاء علیہ السلام دا پیدائش او دارنگ دا استوگن وطنو نو ذکر دا مکان دے وی مراد تینا مکین دے ذکر دا مکاناتو دے مراد تینا اغا خلق دے چیئی پدی مقاماتو کی اسے دل او بیا علماء لیکلی چې د دې درې تین او زیتون د قسم خورو تخصیص سو دا په غنو فواید باندې مشتمل بوټی دی او میوی دی لکتور سینین او هاذل بلد الامین پاغه کی برکات دینیه پراتو نو پدې کې الله برکات دنیوی یې خې او دې کې د تین هغه برکات او منافع علما او ذکر کړي. خدای نه دا مراد نی چې بعض علاقو کې داوی چې بیا غي تبرکن او یو قسم دا حرام غنی د انذر او د زیتون اغلرګي سوزول او کوي سوزي نو بیا غیره په غندزه کې غرزول ورتا خلاف د شریعت نخکاری. نو دا شاید جو حلاو طریقه ده دا د جو حلاو طریقه ده. باقی فواید پدی کیو چې دا غي ذکر دی دے کې امام قرطبی او روح المانی کړي. امام قرطبی او دارنگ امام روح المانی داغے ذکر کرے او پدے کے دیر فوائد دی او دے دے کی مفسرین ذکر کری چے دا تین او زیتون کی دا دیر و امراض و اللہ رب العزت دوائی و علاجی خے. لکہ نبی علیہ السلام پخپل انذر خوڑلے او نور و تیم حکم کرے چے خورائی دام امام قرطبی ذکر کری او سند نده ذکر کرده و روح المانی بیا دغا سند بانه کلام کرده چه باز علماء ورته حسن ویلی ویک زوام چه یو میود جنت ننادل شوی نو لقلتو حادهی زبوام چه غداد دینزر میوا زکر جنت میوی و بلا اڈو کیوی او پا انزر کم اڈو کم اڈو کم نشتا دا بواسیر و دنور بیمارو دا پارا دا یولو علاج ده. حکم چې جو حلاو سو خبری جوڑی کری لکه تاسو واوری دنو آغا شی نشتا چه غی دی انزر بوٹے سوزائی نا او کوی سوزائی نو بیا غیر چتا دا سپاک زی پس گرزائی نو دا دا شریعت نا خلاف خبری وی دا دا شریعت نا خلاف خبری وی او دا دی خبری سو دلیل نو. روح المانی لیکلی چه پا من دا نور میوو کی دا دو میوی اولی ذکر کی ناو یو خدا دا سی میوه دا چلی که زیادی شه نشتا لکه بازی میوی دا سیوی چایی که اڈوکی وی زیادی پوستکی وی آب غرزه انظر والا میوی کی زیادی شه نشتا او یو لطویفا باریکا غزا دا دیر ازر حزمی گی بلکه ویلی شوی دی چه تمام میوه کی یعنی دیر اخکل غزا والا میوه دا او دی آغدا دی فیدی ذکر کری چه دادا فائده اور کئی دخل بدبوئی لرے کئی دے پوری ذکر کری چیرا ویختور سروگ دیگی نور داغی دیر فائده ذکر کری بیغا حدیث ذکر کرے حدیث ذکر کرے چیرا دادا بواسیرو دا نورو بیمارو دا پاریو کسم تس شیده داغی دا پاری علاج دے او کل دا مفردن خوڑیشی کل دا بلشی سر مرکبن خوڑیشی نوی دا دی جوڑنو دا جوڑنو درد دا پارا دیر فائدہ ور کئی دیر فائدہ ور کئی دی دا پارا. دارنگی زیتون دا خدا اللہ حبیب استعمال کری او فرمائی لی دی دا زیتون بارکی حکم کرے چی دا خوری او دا دا غشجری مبارک نرے دا دی غتیلی دا پخکڑی پتور دا ترکاری پتور نبی علیہ السلام استعمال کری او داغی تیلو تا قرآن حکیم کی اللہ مبارک سے ویلی مبارک تیلی ویلی او دا زیتون مسواکم نبی علیہ السلام استعمال کرے. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ تیرے دو پوند زیتون نداغی نے مسواک راوا غسلو او بے پاغبان استعمال کولو او ویلی دی چما دا نبی علیہ السلام ناوری دری چی نعمت سواک و زیتون من الشجرت المبارکہ دیر خد مسواک د زیتون دا غون مبارکینا دا خلا خوشبوی دارکی او دا غاخون و غزیروال ختمی او دے فرمائی دی چی ہوا سواکی و سواک الانبیاء علیہ السلام قبلی ویدا زمان مسواک دے زمان مخی دا انبیاء علیہ السلام مسواکو نمدو نو شجرت زیتون چی کمزے کیوی نراغی مسواک استعمالول دا نبی علیہ السلام استعمال کرے. دارنگی نور انبیاء علیہ السلام استعمال کرے زکا علماء لکلی دا ہر غبوٹی مسواک مسنون لے چاگی کی او قسم تطریخ والے وی اللہ وی والتین قسم دیوی زما پہ انزر بانے والزیتون او پہونا دخونا بانے چې دا په غنو فواید باندې مشتمل بوټی دی. وتور سینین، او قسم دی زما په تور سینین باندې، تور بارکی دارنگی د سینین بارکی. علماء کرام دا تفصیل کړه، امام مجاهد وی دا تور په معنا د جبل لغرت وی، او سینین په معنا د مبارکون دی چې پاغه غر کړي برکات الله رب العزت دی. یعنی پسوریانی جبا کی سینین وی مبارکن تا، او تور پسوریانی جبا کی جبل تا وی. آدائیو مسئلہ اچھے قرآن کی الفاظ اعجمی راغلی دی کنی دی راغلی، نو دو علماء قول داو چی آو الفاظ اعجمی قرآن کی راغلی. ابن عباس رضی اللہ عنہما نم منقولو چی تور پا مانا دا جبل دا غر دے، او سینین پا مانا دا حسن خیستا. و تور سینین، او زما د قسم وی پاغ غر خیسته باندې. امام قتادم ویلو دا ټول سلف دي او تابعین دي چې سینین ستوي هو المبارک الحسن، ډیر د خیر او برکت او خیسته غر ته سینین وای. اواز علماء لیکلي چې سینین کل جبل فيه شجر مسمر، سینین هر هغه غر ته وای چې پاغي کې د میوه بوټي وي، نو هغه ته سینین وای، هغه ته سینین وای. او سینین کې یو قرت د سینام دی، لکه عمر ابن میمون رحم الله وای، ما د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په سید ماسختن مسکول په مکه کې نو پاول رکعات کی سورۃ تین ولستو، او وی وتین و زیتون و تور سینا، سینین کی یو قرت د سینا دے. وهاغ البلد الامین، او چکل هاغ البلد الامین وی، ورفع صوته تعظیما للبیت، آواز پور تکو دو وجد تعظیم د بیت اللہ شریفنا. او بیا پا دویم رکعت کی سور فیل او سور قریش دوارا جمع کن، پا دویم رکعت کی سور فیل او سور قریش را جمع کن. نو دا سینین جمع و آباز ویلو دا سینتن فبانا دا خیستا و دا مبارک رازی. او دیئے کی سینین دا غیر منصرف دے، و تور سینین، او قسم دیوی زما پاغ تور سینین غربان چی غر خیستا دے. و هاغ البلد الامین، او دا خار امن والا چی دیتا سوکرا دن نشنو پامن وی، لکہ ابراہیم علیہ السلام دعا کڑی وا چیا اللہ دا خار امن والو گرزے. لکتا اس تمخ کی تیر شل سور ابراہیم اگو رئی دیتا بلد الامین زکوئی چی حضرت خلیل دے دا امنیت دا پارا چی دا دے دا امن خار جوڑشی دعا اکڑے وا. یار لسم پارے پاخر کی سور ابراہیم راضی پائے کہ دے ابراہیم علیہ السلام اگو دعا گانی ذکر دی، آیات پینزم درشم اگو رئی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یار لسمه پارہ سورہ ابراہیم دے آیات تے پنجم درشم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کاغ وقت چویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا غفتے وا، رب اجعل ازما ربو گرزے هذا البلد دا خار آمنا امن والا، اللہ دا مکہ مکرم امن والا خار جوڑ کی. وجنبنی ساتما وبنی او اولاد زما ان نعبد الاسنام، دا چی مونگ عبادت کد بتانو. او مخکم در لسور بقرہ کی تیرو، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، سوک چی دے خار توردن نشون پامنو امان بئی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، او دا خار امن والا. دا سلور قسمون دے، سلورم آیات کی جواب قسم دے. دا دور قسمون اللہ صد پارو خوڑل، خامخا قسم دے صد پارو خوڑیش. اللہ وی لقد خلقنا الانسان، بے شک پیدا کردے انسان، فی احسن تقویم پڑیر خیست شکل کی دیر خیستا شکل کی اللہ رب العزت وی ما انسان پیدا کرے لقد خلقنا الانسان بیشک پیدا کرے دے منگ انسان فی احسن تقویم پڑیر خیست شکل کی او تقویم ستوئی دد برابر ادرے دو توئی نی ادرے دو توئی او پا تمام مخلوقاتو کہ اللہ انسان تدیر لوی حسن ورکڑے ذکا اکثر حیوانات دا سے پیدا دی چی اغی سر چٹکڑے وی روانوی وخلقہو ہوا مستویان دے نیخ پیدا کڑے جبے والا ورکڑے علماء لکلی دی دے کے چی یو سر گورا مختصر گنت داغی ایسا دا لیکن پائے کی سور سور اندامونے دی او بعض ادا سے اندامونے جوڑ دی چی دا خودکار مشین گنت پخپل کار کڑے جب لو گورا دام وخد لیکن دی کہ اللہ دنو تو کو دا خبرو اثریخے غوگنو لو گورا استرگو لو گورا دماغ لو گورا دارنگی قوت شاما و قوت ذائقہ لو گورا دیو جن باز اس فلاسفہ ویلی چی دے انسان دا بدن یو طرف لا و طول عالم بل طرف تا دا عالم اصغر دے پا دی طول عالم چی دے ما سوا دا اللہ نا دیکی چی سمر دا اللہ دا قدرت نخی دی نو دا عالم اکبر یو وڑو کے مثال دا انسان عالم اصغر دا غرونا دا سمندرونا دا اسمان زمکا دیتا عالم اکبر وی پا دیکی چی سمر نشانات و دلائل دا اللہ دا وحدانیت دی دا انسان داغی مقابلہ کی عالم اصغر دے دا داغی مقابلہ کسی شید عالم اصغر دے او اللہ دتا دیر لوی فضیلت ورکڑے پخپل قدرت او لاس و سر کمائلی کو بشانی ہی جڑ کرے او دیر لوی صفات اللہ انسان تورکڑی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بے شک پیدا کرے دے منگے انسان پڑیر خیستہ شکل کی دے گورا اللہ ور تجون ورکڑے عقل ورکڑے علم ورکڑے دارنگ دلے دد مناسب قدرت ورکڑے دے خبری کئی دے اور ایدن کے دے دے بصویر دے دے مدبر دے دے حکیم دے دا صفات دا اللہ دا شان سر اغ صفاتو لیکن دا اغ صفاتو سی سپ دکی پرتدہ دد دا مخلوق والی مناسب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دیو جن امام قرطبی دی دے کہ دا واقعہ ذکر کرے عیسیٰ ابن موسیٰ الحاشمی یو کس تیر شو دا منصور بادشاہ پا وقت کے دخپلی بی بی سر اڈیر امینہ ویوزل ورتوی چی انت طالق ثلاثن اللم تکونی احسن من القمر ویت پدری طلاق و طلاقے کت دس پگمین زیات خیستنے نوز زنان جامیر ان غارلی او پردیتیو کا وقالت طلقتنی خاون تے بستا مات طلاق رکھ او غدیر پا تکلیف وقت تیر کو کلچ سبا کو نو خلیفہ دار دا منصور تراغے او غدیر دی دیخپلی خبر خبر ورکو او دیر فریادیو کو ناغف و قہا علماء رو گفت او دی بارکی تی فتوہ گفت چید دا سویلی نٹول عالمان ورتوی چی بس خزے طلاق شے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و شاگر چپنازو امام سیب کاؤ داغ شاگردان و تعالی لوی شان ورکڑے یو لوی شان اللہ ورکڑے و امام ابو حنیفہ رحم اللہ و داغ شاگردان و تا نو منصور ورکڑے چی تو لی خبری نکے تاس غمار آغوخ کیے چی دی سڑی تدا مسئلہ پی خشوی دی بارک فتوہ راکے ناغ بسم اللہ الرحمن الرحیم و سورہ تین شورو کو او دی آیات ترور سیدو چلاوی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سلور قسمنا اللہ خوڑلی او دید پارے خوڑلی چلاوی پیدا کڑے من انسان پڑیر خیست شکل کی اللہ قسم خوڑلے چل انسان دا حسن مقابل سکن شکولی وی امیر المومنین فالانسان احسن الاشیاء ولا شیء احسن منه انسان دا پتول و شیعاو کی خیسته ده او دنس خیسته شی نشتا بس بادشاہ فتوه ورکا و طول علمان چپ شول او اغا تیویستا بی بی طلاق نو ده انسان حسن اللہ دمرلوی حسن ورکڑے دمرلوی حسن اللہ انسان تو ورکڑے نو دا آیات داغی دلیلو اللہ وی لقد خلقنا الانسانا بیشک پیدا کرے مونگ انسان فی احسن تقویم پڑیر خیست شکل کی ثم رددناہ اسفل سافلین او بیاب واپس کو مونگ دے اغلان دید لاند شوتا دید دو ترجمی بھی اسفل سافلین یو دا دے چدا انسان کو خیست شکل لے لیکن رستو و پدبانی دی شکل کی لگ کمزوری و بدرنگ والی راش لکد بودا سڑیستر گیتار پریز تور ویختی سپین شی دارنگ اندامنو کی قوت ختم شی نیو مانا دایات داوا ثم مرددناہو اسفل سافلین بیاب واپس کو دے لاندی دلاند شوتا چیغیت ارزل العمر وی کمزور عمر چید آغین اللہ حبیب بنائی غفتے وار کمزور عمر چپائے کہ عقل کار پریزی علم کار پریزی او دیر کی معرف لکلی وی ہر مخلوق سیوا دے انسان نا اخر عمر کے امتفیدی حاصلی دیش تردی کمرشی نظب ہے کی نو غخے اخری سرمنی نے فائدہ والی اڈوکی پکار راشی لیکن انسان اخر کی بوچ ورپ مور پلار پو بچو بانی بوچ او داغا غفوائد ختم شی لدین مراد غزلی لو مرده او دیده که امام قرطبی گنا قوال ذکر کری ده سلف ایک رمر رحمه اللہ بوی چه من قرآ القرآن لم یرد الارض للعمر سوک چه قرآن اول استو پا دی عمل وی نده با اللہ ده زلیل عمر نساتی ایک رمر رحمه اللہ تابیده او دی ابن عباس رضی اللہ عنہما پا شاگردانو شاگردانو کی دیو غلامیو پا زنزیرونو کی بے تڑلے ہو او علم بے ورت خونو چون تختی چتا اللہ رب العزت لوی شان ورت ورکو حضرت اکرم رحمہ اللہ تا او دا قول دی ابن عباس رضی اللہ عنہمانم امام روح المانی ذکر کرے چی سو قرآن وی خطش ویل نپاغی ملم وی من قرآ القرآن لم یورد الارض للعمر سو چی قرآن للی دے با اللہ دا زلیل عمر نساتی یو مانا پایا تھی کریمہ کی دعو دویم دار سمر ددناہ اسفل سافلین بیاو واپس کو دے اغلان دے دلاند شوتا مراد تینا اور دے انسان توی دیر خائست شکل میں درکڑے او کدی سرط باطینی خائست ہم یوزے کی چاگد آقیدی او دیمان او دامال و خائستے خلوی مقام بدرت ملوشی ورنہ اللہ وی تشب گرے پدی نخلاسی گی چی تپا شرف المخلوقات کے شکل دی خیست دے کچری سرد خیست شکل لکفر وی او اسلام او دین ترانیز دیکی گنا اللہ وی ثم رددناہ اسفل سافلین بیاب واپس کو منگ دے اغلان دے دلاند شوتا اللہ الذین مگر حق کسان آمنو چی مومنان دی وعمل الصالحات وعملو نیکڑی دی نیک ندائی ود زلیل عمر نساتلے شی او دا غرم بنائی ترجمه مطابق روح المانی ویلی چه اللہ الذین آمنو وعمل الصالحات نمرادا عصوب دے چه سارد عمل نے قرآن لستے دے یو ترجمه تا سواو ری دا چه سو قرآن سارد عمل للی نالا دا زلیل عمر نوے ساتی امام بے حقی روایت ذکر کرے دا حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمانا چی من قرآ القرآن لم یرد الی ارض للعمر لدی وجن اللہ الذین آمنو مانے کرے اللہ الذین قرآ القرآن آمنو عمل صالحات مانا سر ایمان و عمل صالح سلوی چی قرآن سرد علم نولو دیتا ایمانم و دیتا عمل صالحم قرآن علم وی او داغی عمل وی ندیتا وی اللہ الذین آمنو وعمل الصالحات دیو جنہ مانے کرے وی اللہ الذین آمنو وعمل الصالحات اللہ الذین قرأوا القرآن مگر آغا کسان چی قرآن سرد عمل نلستے وی فا فلهم اجر غیر ممنون دوی د پار اجر بوی غیر ممنون به انتها چ ختمی گی ونا چغد جنت اجر دے او پای کس قسم ختمی دل ناراضی الا الذين مگر کسان امنو چی ایمان روڑے دے وعمل الصالحات عملو نیکڑی دی نیک ایمان نہ مراد ایمان شرعی دے ټول اغه خبر منن چې په شریعت کې غیته ایمان وي ځکه دا مسله کسړی ار سمونی خو یاو د ضرورت د دین نه شوی د ضرورتیاتو د دین نه یو شین انکارو کی نا مسلمان نشی پات کیږي عامل الصالحات کې غنی کا اعمال لې چې هغه کی سیرت ته صورت ته شکل له اخلاق دی معاملات دی غم دا خادی دا لین دین دے دا ټول چې دا الله او دا الله د رسول د حکم مطابق وی نو دې ته وی عامل الصالحات الا الذين مگر کسان امنو چې ایمان وروړي وعمل الصالحات عملونه کړی دي نیک فلهم اجر ندوی د پارا اجر بوی غیر ممنون چه ختمی گی بنا بانتہا وی ذکر جنت جون ختمی گینا آو دا جنت نعمتون ختمی گینا دا دنیا آو دا دے نعمتون فانی دیو پاغی زوال غز نارست و آیات کی توجیحات دیدا میں انشاءاللہ بیا ہوئی وصل اللہ علیہ قسم خوڑلیو اللہ رب العزت پونا دین زربانے دارنگی پا زیتون پاونا دخونا او پتور سینین مقام مانے چاگد موسیٰ علیہ السلام دو وحی زیو او سلورم وحاد البلد الامین او دا دمر قسمونے صد پارا خوڑلیو جواب قسم پا دی آیات سلورم کیو چ اللہ ویلیو بیشکا انسان ما پڑیر خیست شکل کی پیدا کرے او بے فرمائیلیو چی دے با واپس کو لان دے دلان دشو ہوتا دا اسفل سافلین دو ترجمے وی یوت مراد دا بڑاوالی دا کمزوری غو مردے چپاگی کی دے انسان قوتنا استرگی غبنا دا بیا کار پریزی او انسان بیا د ماشوموالی حال ته واپس شي لیکه لا يعلم بعد علم شيئا دیر پار چلا وای په هن شي پس د علم نبیا پر شي باندې یاد اسفل سافلین معنا وا اور د جهنم او بیا فرمایل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې ایمان وروړي او نیک اعمال کوي او د امنو عمل الصالحات یو معنا دام وا چې الا الذين قرأوا القرآن هغه کسان چې قرآن لسته سره د عمل نه ندید پار اجر وې غیر ممنون چې ختمي کی بنا بے انتها اجر وې فما يكذبك بعد بالدين قدیم فما يكذبك کی خطاب دے دے جمهور مفسرین پنیز اغا انسان کافر تا يكذبك کی دکاف خطاب اغا کافر انسان تا دے چغد دوبارہ جوندون او د قیامت نا انکار کون کرے ورتوائی فما یکذبک سشید چ دروغجن گرزول دے تالر اے کافر انسان بعدو پس دی دمر دلائلنا چستا پدی بدن کی دمر انقلابات اللہ را وستن بدین داغ جزا و سزا نا دین مانا ودی دے کی جزا سشیده فما یکذبک سشیده چه دروغ جنی گرزول ده تالر بعد و پس دی دمر انقلابات و دلائل نبی الدین پاغ جزابانی پس دو دوبار را پرتکی دونا اغه انقلابات ګور وسو انسان ته ایتلا غ شان وی چې قیامت بنی او ما بسوک دوباره ژوند دین کی تاونه تل چې الله سلور میات کی د سلور قسمونو نفسو وی چې ما انسان په خیسته شکل کې پیدا کړي اول نه الله وی نطفه وی